Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Velkommen til en særudgave af Radio 24/7 dokumentar. En særudgave, hvor det skal handle om parforholdet, og om hvordan vi takler de op- og nedture, der følger med den størrelse. Mit navn er Morten Narvedsen, og jeg vil i løbet af den næste times tid spille klip fra i alt 4 dokumentarudsendelser, hvor mødet med den store kærlighed, eller jagten på samme, er i fokus. Vi skal møde Alexander, der er født som kvinde. Det er utroligt, hvor mange jeg bare kunne nærmest score dengang i forhold til efterkønsskiftet. Og jeg troede faktisk i min naivitet, troede jeg, at det ville blive meget nemmere. Jeg tænkte, nå, fedt nok, jeg scorer så mange piger nu, når jeg er en drenget pige. Så må det da blive helt vildt fedt, når jeg så skifter køn og bliver en rigtig dreng, ikke? Det gjorde det ikke. Vi skal til Harzen med Anne og Tom. Da jeg lærte Anne at kende der var jeg blevet af med medicinen der, så jeg. Der har hjulpet jer, at jeg har lært hende at kende. Det er fantastisk. Og så skal vi med, når I Ørum konfronterer sine ekskærester. Fint med reaktioner, ikke? Hold kæft, det var en dårlig joke, det der. Det er en god joke, det er en dårlig joke. Bare sig et eller andet, ikke? Og det, jeg tit oplevede fra dig, det var bare sådan fuldstændig radio silence. Det tror jeg, der har brug for opmærksomhed. Vi starter dog et lidt andet sted. Vi lægger nemlig ud med Kasper Søgaards dokumentar, Gyngen og Isvandpytten. Her skal vi møde ægteparret Inge og Bjarne, som bor i Rødme. Inge og Bjarne er forskellige som nat og dag, men alligevel er det lykkedes dem at holde sammen i over 42 år. Ja, hvor langt tilbage? Hvornår startede det? Ja, min sygdom startede jo for cirka sådan 35 år siden. Og min diagnose er maniodepressiv, eller bipolar, som det kaldes i dag. Dengang, for 35 år siden, da jeg var lærer, det var ikke noget, man snakkede om. Og jeg havde en knap, jeg kunne trykke på, når jeg gik ind i klasseværelset, og så være almindelig lærer. Men når jeg kom ud fra klassen og ned på lærerværelset, så satte jeg mig for mig selv, altså når jeg havde en depression, eller gik ind på toilettet og græd. Og jeg måtte sygemeldes flere gange, og når det var aller værst, så sad jeg simpelthen ud i køkkenet, kiggede ud i luften en hel dag og røg cigaretter. Samtidig har jeg nogle gode perioder. Så er jeg sådan helt op at køre, ikke også? Og vil alt, så vil jeg have gæster, for eksempel. Hele vejen her, hele byen vil jeg have. Så vil jeg male hele huset. Jeg kan alt og vil alt, men kan slet ikke overskue det alligevel, og så bliver det aldrig til noget. Og det ender med, at hele mit hoved er et kaos, og jeg slet ikke finder ud af, hvad det egentlig er, jeg vil. Så har jeg også nogle perioder, hvor jeg er, hvad skal man sige, almindelig. Men jeg har fået medicin i alle de der 35 år, for ellers kan jeg ikke fungere. Hvor længe var sådan en periode? Det er meget forskelligt. Altså, når jeg har en depression, så kan det vare et halvt år måske. Og når jeg har en manisk periode, så kan det også vare lang tid. Men det kan også vare, hvad skal man sige, 2 dage, hvor jeg er deprimeret, og så 2 dage, hvor jeg er helt op og kører. Altså sådan skift hele tiden. Og det er meget trættende. Og der fungerer jeg ikke særlig godt. Men du opdagede det for 35 år siden, når vi sagde noget? Jeg har nok haft det altid, tror jeg. Også når jeg sådan tænker tilbage på min ungdom. Altså ikke fordi jeg var populær nok og omsværmet. Men jeg, når jeg tænker tilbage, så kan jeg huske mange, mange gange, hvor jeg bare græd og var ked af det. Følte ikke, jeg slog til. Følte ikke, jeg kunne noget. Følte, jeg var lidt dum. var bare ked af det. Så jeg tror, det har... Jeg har faktisk haft det, siden jeg var 18 år. Tror jeg. Jeg synes, det er svært at snakke om alt det her, fordi det er... Jeg har aldrig snakket om det før, fordi det... jeg har altid sådan skjult det fra omverdenen. Også børnene, da de var små, jo har boet herhjemme. Men nu her som voksne, der er det vigtigt for mig, at de ved, hvad jeg fejler. Og det har også været til nogle samtaler på psykiatrisk afdeling. Sammen med mig og Bjarne. Så det er helt åbent nu. Jamen, hvad gjorde du dengang, da de var små? Altså, hvad var det? Jamen, nej, altså, når jeg havde de perioder, jeg ved snart ikke, hvad jeg gjorde, fordi det eneste, jeg kan huske, det var, at Bjarne, jeg ville bare være i sengen hele tiden, men Bjarne tvang mig op, altså, og så kan jeg huske det, at jeg sad nede ved køkkenbordet og drak kaffe og røg cigaretter og bare stirrede ud i luften, og ingenting kunne foretage mig. Intet. Og Bjarne, han sådan transporterede sådan børnene fra at prøve på at få dem udenom deres mor, at de ikke skulle se hende i den tilstand. Det var en frygtelig periode. Jeg kunne ikke finde ud af at vaske mig, og Bjarne måtte tvinge mig til at vaske mig, og han måtte sige, hvilket tøj jeg skulle have på, og det var ganske, ganske forfærdeligt. Men det skal så sige, at jeg har mange gode stunder nu, altså, jeg virkelig, jeg ved godt, at jeg springer i det nu, men det er fordi, jeg vil gerne have, jeg er så glad og lykkelig, når det går godt for mine venner og for mine børn og børnebørn. Og jeg er jo verdens heldigste, bedste mor, altså. Med de børnebørn, vi har, og med de og børnene, de er blevet nogle pragteksemplarer. Altså, jeg har så meget... Og så har jeg verdens bedste mand, jo. Det må jeg have. Jeg fatter ikke, at han har kunnet holde mig ud. Jeg fatter det ikke. Så. Han er alt for flink. Samtidig går han bare. Det er næsten det værste. Fordi han ikke giver høre på mig. Jeg kan sgu godt forstå det. Det kan jeg. Så råber jeg op til, at Bjarne, bliv hos mig. Fordi at han er min, hvad skal jeg sige, tryghed. Han er... Det er også, når jeg har et dårligt sag, så bange for at miste Bjarne. Og så, han er jo kontor ovenpå, og jeg ved ikke, så råber jeg tit op ad trappen, Bjarne, lever du? Ja, siger han så. Tænk sådan en dag, hvis der er en dag, han ikke siger noget. Jamen, det er jo frygteligt. Den bruger jeg meget. Altså, jeg er virkelig bange for at miste ham. Det kan ikke undvære ham. Han er det bedste, jeg har. Bjarne. Hvor mange år er det, jeg har gift? 42 år. Så. Ej, det siger mig lidt noget. Hvad så med marken? Jeg kunne aldrig finde på at tage et billede sådan her. Det er alt for kedeligt. så skulle man gå ud i marken og finde. Så kunne jeg finde på at tage for eksempel den sten. Fotografere den sten. Ja. Det er en ganske almindelig, kedelig sten, men den er faktisk flot, når man sådan får den op på skærmen her. Hvad tænder du på? Nej, det er ikke helt godt, det her. Fordi hvis nu jeg har haft den store, hvad er der, 1000 meter eller sådan noget. Det kan godt blive noget spændende også, måske. Jeg ved det. Tror jeg ikke. Men så kunne man jo godt gå herind. Jeg går bare ture, og så pludselig er der noget, ikke? Se her. Grønt. Det er ikke noget at fotografere den. Hvad er det med farven, du ikke kan lide? Jeg synes, den er grim. Banalt grim. Det næste klip, vi skal høre, er fra Britt P. Jensens dokumentar, Alexander og Lisette. Alex springer ud som lesbisk efter gymnasiet, men får så som 27-årig lavet en kønsskifteoperation. I de følgende år føler Alexander sig temmelig alene, indtil han 7 år senere møder Lisette fra Columbia. Jeg kom sent i puberteten, fordi jeg dykkede konkurrencesvømning sammen med min søster også. Jeg kan huske, man sad i 9. og der var nogen, der snakkede om menstruation og sådan noget. Og så spurgte de vel alle, og så sagde jeg bare, det har jeg ikke. Og så løb jeg bare ud. Altså, det havde jeg ikke. Og det gad jeg slet ikke snakke mere om. Altså, de der piger, ikke? Alt det, de snakker om deres krop, jeg ignorerede det bare. Altså, hvis der kunne begynde at komme, da der begyndte at komme bryster, så der var det mere, der var det svært, fordi der var det sådan, hvordan skjuler man lige det? Altså, så er det sådan, så skal man begynde at spænde ind med gaffatape, og det vidste jeg slet ikke engang. Så jeg levede ret mange år, hvor jeg bare slet ikke var i forbindelse med min krop, nærmest på den måde. Altså, jeg kunne godt tage det, jeg selv synes var fedt tøj på, men så var det jo drengetøj, og gerne lidt stort, eller mørkt, eller flere lag. Men alligevel, så var der bryster, det kunne jeg jo, det vidste jeg jo godt. Så, og det kunne folk jo vel godt se, hvis jeg ikke havde haft 4 t-shirts på, som jeg jo havde. Jeg sad bare svedt der hver sommer. Jeg elskede sommeren, men det var også, nej, skal man have det tøj på. Og jeg kunne godt, jeg kan huske, jeg begyndte at godt kunne lide, når vinteren kom, så skulle jeg have min store jakke på. Så der er de her ting, man godt gik og tænkte på med at skjule. Men da du så var i puberteten, da du var 15, 16, 17 år, kunne du stadig gå for at være en dreng? Ja, det kunne jeg godt. Jeg ved ikke, om min stemme var lidt for lys egentlig, men hvis man bare lige så mig, så kunne man godt gå for at være en dreng. Men det holdt jo ikke længe, i hvert fald i gymnasiet, så folk kender jo hinanden. Folk ved jo, når det hen der, den drengede. Altså, det var lige, irriterende, så ved de det jo. Så jeg kom ikke rigtig nogen nye steder hen, hvor folk bare kunne tage mig for at være en dreng. Så jeg var ligesom låst inde i det, at okay, jeg er da en pige. Men så er der i hvert fald en drengepige. Og hvad så med kærester? Det var da ingenting. Der er ikke noget, der skulle røre min krop. Altså, der var ikke det. Jeg skulle slet ikke selv. Jeg skulle næsten ikke gå i bad. Altså, jeg gik nærmest ikke i bad. Jo, jeg gik i bad, men det var bare sådan hurtigt, at jeg gad selv kigge på min krop. Og jeg var også meget, meget generet. Og plus, jeg skammede mig på en måde også over, at jeg var sådan her, at jeg var underlig. Og det følte jeg jo bare automatisk. Det må de andre jo også synes, at jeg er mærkelig. Og selvfølgelig kan ingen elske mig. Og i hvert fald slet ikke være tiltrukket til mig, fordi jeg var jo ikke en normal pige. Og jeg var jo heller ikke en dreng, så hvem skulle der nogensinde være interesseret? Det var de tanker, der gik i hovedet. Der var ikke internet, der var ikke nogen blade for transpersoner. Jeg kendte ikke andre transpersoner. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed trans. Og til sidst, da jeg var 19 efter gymnasiet, så sprang jeg ud som lesbisk, fordi jeg tænkte, så er det vel det, jeg er en dreng. Der kan jeg få lov at være et drenget væsen i den her krop, jeg så har, som er en pigekrop. Og der var jeg i 10 år i det miljø, og det var fedt. Og jeg fik nogle gode venner, jeg havde det skide sjovt. Vi drak nogle øl og dansede hele natten, og mange fede oplevelser, mødt mange kvinder. Og det er utroligt, hvor mange jeg bare kunne nærmest score dengang i forhold til efterkønsskiftet. Og jeg troede faktisk i min naivitet, at det ville blive meget nemmere. Jeg tænkte, nå, fedt nok, jeg scorer så mange piger nu, når jeg er en drenget pige. Så må det da blive helt vildt fedt, når jeg så skifter køn og bliver en rigtig dreng, ikke? Eller en rigtig mand. Det gjorde det ikke, fordi jeg tror, det der med, der scorede piger før, der var en pige, en drenget pige, der scorede jeg ikke de lesbiske, der scorede heterokvinderne. Og derfor tænker jeg, hvis de vil have mig nu, så vil de da endnu mere have mig bagefter. Fordi så er jeg jo mere end hetero-drenge. Hvordan scorer du hetero-kvinderne? De kommer selv flagrende ind på homostederne, når de skal have noget sjov. Det gør de. Der kommer så mange hetero-kvinder derind. Det er spændende nok til ikke at være farlig, men trans, det Det er mere ukendt. Man ved ikke helt, hvad en trans er. Plus der er ikke det der eksotiske fede henover det, at jeg har været sammen med en anden pige. Nej, det har du sådan set ikke, når du er sammen med en trans, men når du har været sammen med en lesbisk eller en drenget pige som heterokvinde, så har du været noget specielt. Og jeg var lige i byen, og jeg var lige sammen med en pige. Det er fedt at sige til andre, selvom når folk så ser den pige, de har været sammen med, så i hvert fald i mit tilfælde, så lignede det jo næsten en dreng, ikke? Så damer var ikke et problem. Og jeg vidste også, i det jeg så skiftede køn her for 10 år siden, så tænkte jeg, nu er risikoen, at jeg bliver nok så lidt mere underlig, eller lidt mere noget specielt. Og jeg tænkte, det er jeg ligeglad med. Om jeg så fra nu af ikke møder flere kvinder, så er jeg ligeglad, fordi nu vil jeg altså have det godt med min krop og med min sjæl. Og trods alt det sjov, jeg havde, så var det alligevel, det gav mig rigtigt, at jeg kan lide min krop. Ja, okay. Jeg står foran spejlet og ser på mig selv. Altså, jeg har skulder langt, lyst hår. Jeg har stadig de kønsorganer, jeg har født med. Specielt godt, det er... Jeg er flad som en pandekage. Trænger til noget god behandling. Men det bliver forhåbentlig bedre. Jeg er højere end de fleste. Lige nu er det meget. Høstak. Hår. Kort hår. Det er så godt. Brede skulder. Forholdsvis. Jeg ville ønske, at min hofter ikke var så brede. Jeg ville også ønske, at jeg var mere muskuløs. Pandebim. Jeg er ikke fed. Jeg er ikke tyk. Ja. Det småregner. Asfalten er våd. På den ene side af gaden, der ligger sådan nogle ældre villager, hvor der er lys i vinduerne. På den anden side af gaden er der sådan etagebyggeri. Og det er inde i den etageejendom, at Lisette og Alexander bor. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvilken dør der er deres. Jeg går over og ringer på. Ja? Hej, det er Britt. Hej, Britt. Ja. Hvad var så det næste skridt i forhold til det med kønsskifte? Ja, så levede jeg derinde i det lesbiske miljø i 10 år. Og så kom jeg pludselig i kontakt med en, vi tog til Malmø og festede. Der var i gang med et kønsskifte. Altså, en meget, meget maskulin pige, der var i gang med at skifte køn. Og vedkommende var også svensk, og jeg talte også svensk, så det passede fint. Så fik jeg en ordentlig snak om alt det der, og så sagde jeg på et tidspunkt, at jeg gider bare ikke have de patter, jeg gider ikke have de bryster her. Vi havde været på toilettet sammen, eller i hver sin bås, men så kom vi og snakkede, og der var ingen andre. Så ja, det flot var med, at jeg tænkte, hvis nogen ville forstå det, så var det vedkommende der, ikke? Som dengang stadig var en pige, men meget maskulin. Og så sagde hun også, at jeg gider bare heller ikke have mine. Og sagde, gud, nå. Og så ved jeg ikke, vi var jo lidt fulde og sådan, og så fik vi snakket. Og så var der sjovt nok lige den dag, den måned, var der en artikel om en transfyr oppe i Stockholm, der havde skiftet køn. Og så tænkte jeg, det var da fantastisk. Det kan godt lade sig gøre, så selv, for han lignede lidt mig sådan med lyst hår og lidt smalt i det. Og så sagde jeg, gud, det kan da godt lade sig gøre. Og så var det næste, det var om lørdagen. Så mandag morgen gik jeg ned og bestilte tid hos kirurger, der opererede bryster af. Og det bestilte jeg, og det gjorde jeg så. Og så det der, hvor jeg så havde fået brysterne af, det var så fed en følelse, helt befriende. Og så, efter præcis cirka et år efter operationen der, midt i biblioteksskolen, så begyndte jeg at tage hormoner hen over sommeren. Og så efter sommeren, så havde jeg fået bumser i hovedet, og stemmen var blevet mørk og sådan nogle ting. Hvad er en kastration for en kvinde? Jeg må indrømme, jeg er ikke indsat i disse medicinske termer, om det er kastration og sterilisation og for kvinder og mænd. Men det er, jeg ved i hvert fald, at det jeg fik foretaget var, at de tog æggestokken ud via navlen og en lille prik ind her hver side over hoften. Og så hævde de æggestokkene væk og livmoren væk. Så det er endegyldigt. Det er ikke bare noget, de snører sammen og sådan noget. Så på den måde var det endegyldigt. Hvordan fortalte du din familie, dine forældre og dine søskende, at du skulle være en mand? Jeg gjorde det til min morfar i et brev, fordi jeg kunne slet ikke... Det var meget nervende for mig. Vi har altid haft fin kontakt og godt forhold. Der var så lige den lille periode, hvor jeg var... Nogle af de år, hvor jeg var lesbisk, der kunne de ikke helt forstå det, og der havde vi lidt konflikt, sådan, ligesom mange andre familier har med alle mulige andre ting. Men det gik jo så væk heldigvis, og så fik vi rigtig tæt kontakt. Og derfor var skridtet ikke så stort, fra at nu vil sige endnu en stor ting. som er trans, men alligevel, det er jo så meget mere mærkeligt, end at sige, at man er lesbisk, så det groede jeg meget for, at jeg tænkte, åh, nej, skal vi nu gå ind i og have en konflikt igen, nu var det helt lige blevet så godt igen. Men så skrev jeg et brev, og jeg skrev, morpower, jeg elsker jer, og det ved I. Og så skrev jeg bare, at jeg har de sidste tid taget hormoner, fordi, og mor tror jo, at jeg er forkølet, fordi jeg har mørk stemme, ikke? Og talte jeg bare, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg er så i gang med at skifte køn, for det har ikke passet mig at være lesbisk. Og så sendte jeg det, og så ringede min power til mig og sagde, at de elsker mig, og det er helt fint, og det er bare, de skal, jeg skal vide, at de er 100% bag mig. Så det var rigtig fint, det var meget lettende. Og der følte jeg sådan mig 100%. Fordi man skal have sin familie bag sig. Man skal have sine forældre og sine søskende. Det er vigtigt. Det er det vigtigste. Mm. Hvordan valgte du dit navn? Det gjorde jeg, fordi jeg har hele mit liv igennem med ret store mellemrum sådan listet mig til at spørge min mor, hvad skulle jeg have heddet, hvis jeg havde en dreng? Og jeg kunne ikke spørge for ofte, fordi så vidste hun, der stak noget under, altså allerede før jeg var lille. Og så havde de sagt, ligesom Linnea, min søster, hun skulle have heddet Filippa, hvis de ikke havde valgt navnet Linnea og sådan noget. Og så på den måde kunne jeg godt lige spørge til, hvad hvis jeg egentlig havde været en dreng, mor? Hvad? Altså sådan uskyldigt, ikke? Så det er altid, så har hun sagt Alexander. Og så har jeg altid husket det i min lille 8-årige hjerne, og tænkte, okay, det var det, ej, det var sådan, jeg kunne have været, og det var sådan, jeg skulle have heddet. Og derfor så valgte jeg det. Hej, velkommen ind. Hej. Kom. Det er koldt. Ja, det er iskoldt. Hej. Hej. Hej. Godt, tak. Ja, det må du gerne. Det tror jeg meget godt for lyden. Skal vi starte med noget? Ja. Skal vi starte? Ja, bare. Vi skal også spise. Ja. Spise. De er, baby. De er hejligt denne til jer. Så kan vi spise noget her, og så tager vi en ting. Ja, okay. Og her er sød. Okay, her er sød. Så får du lidt vand. Nej, den er i fanden. Mm, det er godt. Det er dejligt, godt. Det er fordi, jeg troede, at det var sådan nogle pandekager. Det troede jeg også, da jeg først fik at vide, hvad du siger. Ja. Og ligesom burrito og det her mexikanske, og pandekager, selvom kødet er det her. Men det hedder jo meget tortilla espanola, så det kan være, det er specielt. Ja. Og der bruger man simpelthen æg i stedet for brød. Ja. Alle, der smager den, siger bare, ja. Nu har de lavet noget til Latinamerikansk Festival her i sommer, og vi gik leje, der kom jo 32 personer, 35 personer hver aften, 3 aftener i træk. Og de kommer også bare, hvor smager den godt, nu bliver opskrevet. Så det er ret skægt. Vi har ikke smagt det her hjemme. Altså, der er noget, der hedder kassolbandekage, men det er jo mere kartofler. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det her, det kender man ikke så meget. Du har sagt, at du regnede med, at du skulle være alene fra nu af, hvor du havde skiftet køn. Ja, ikke lige efter jeg skiftede køn. Der var jeg jo helt høj af glæde. Og der gik jeg da også ud og sådan og mødte folk. Jeg kan huske, jeg mødte en pige, der var lesbisk i en periode, men det passede mig ikke, fordi hun så mig lidt så som en cute drengepige. Og det var, nej, jeg er en mand nu. Der skal ikke nogen pige-ting ind i mig. Altså, ingen skal se mig som en pige. Så i starten var der jo stadig håb for at udlade, jeg var sådan ude og feste og sådan noget der. Men jeg lærte også bare rigtig interessen. Jeg kiggede på skole dengang, og der var nogen, der var hen og kysse på mig og sådan noget. Og, du er interessant. Ej, jeg respekterer fuldstændig, at du har skiftet køn til dreng eller til mand. Og, du ligner også en mand, og du ser godt ud, eller whatever de kunne finde på. Men alligevel, så fandt man hurtigt ud af, at jeg har en mand derhjemme, jeg vil bare lige kysse. Og det var sådan, at og ikke igen, ligesom at heterokvinderne kunne også komme ind nogle gange og lege med de lesbiske bare for en aften, og så blev man måske forelsket i dem, og så gik de bare hjem og skulle bare have prøvet det af. Det er sådan et, så er man prøveklud igen. Jeg vil gerne bare have et modent normalt forhold. Men det er stadig ikke noget her. Det der jeg mærke til efter nogle år, der gik, så tænker jeg, gud, det var alligevel fantastisk, at det skulle være så svært for mig at score nogle piger, når det nu var så skide nemt før. Og før var jeg alligevel en pige og scorede hetero, men nu er jeg en mand. Så kan jeg ikke engang score dem. Så det var meget mærkeligt for mig, men så sidst så erkendte jeg det bare. Eller først blev jeg sådan, jeg ved ikke, jeg har altid været sådan lidt op og ned i kærlighedsforhold, og blive meget trist over det, eller blive meget euforisk glad, og sådan forelsket, og så bare, jeg hader alle kvinder, og sådan. Altså, og så tænker jeg bare, nu er jeg bare nødt til at kugle lidt ned med det, og bare acceptere tingens tilstand. Og så sidst så havde jeg jo mit arbejde, jeg havde min lejlighed. Ikke havde det, men jeg havde et arbejde, et godt arbejde, og min løn og min lejlighed. Og jeg sad derhjemme, da jeg kom i min lejlighed, og tænkte, hvad skal jeg egentlig lave, fordi jeg har ikke nogen kæreste. Altså, det hele er i orden, jeg har købt alle de møbler, jeg skal have, du ved. Det var sådan lidt tomt. Så til sidst begyndte jeg at føle mig, og det fortalte jeg, det kan huske, at jeg skrev min dag, jeg følte mig som et spøgelse, blandet med en pensionist. Altså, jeg var i min fulde fem, eller min fulde vigør, altså, jeg var lige 30 år, kunne få de muskler, jeg havde, havde pænt skæg, og havde købt mit flotte tøj, og gik rundt og så smart ud. Og så var jeg bare helt usynlig for kvinderne. Det var meget mærkeligt, og faktisk også lidt ret trist. Så gik jeg derop i min lejlighed, klar til en kæreste, og der var ikke nogen, der ville have mig. Og så kan jeg altså sige, men det er du bare mødt nogen uheldige, eller ja, det ved jeg godt, men altid i betragtning i forhold til, hvordan mit liv var før, til mit liv var lige der. Der var det altså bemærkelsesværdigt, hvor lidt action der var. Og det var ikke bare, fordi jeg var ude på en dårlig lørdag. Det var virkelig, at folk vendte sig om og gik, da jeg fortalte, at jeg var trans. Og så flyttede jeg til Malmø og købte en enkeltmandsseng, for jeg tænkte, så kan det så godt være. Hvis det skal være, så lad det være. Så accepterer jeg det, og så skal jeg bare ikke leve med kvinder, og så får jeg alle de fordele, der også er ved det. Så behøver man at køre på alt det gøjl, og man behøver ikke tage hensyn til nogen, og man behøver ikke at gå langsomt, og jeg kan rulle så godt om midt om natten, hvis jeg vil. Altså alle de her ting, at sidde og drikke en øl søndag morgen, altså alle de her ting, som jeg forestiller mig en rigtig drengrøv at gøre, altså det gjorde jeg jo bare så, og så levede jeg skægt liv med mine venner i Malmø. Og så det bedste, som jeg havde det skide godt i mit liv, så går jeg ned på den der konference, og det er så der, vi er tilbage til, hvor jeg møder de selv, ikke? I den her særudgave af Radio 24/7 dokumentar spiller jeg klip fra en række dokumentarudsendelser, der alle sammen beskæftiger sig med de udfordringer, de forskelligheder og den kærlighed, som parforholdet kan rumme. Det næste klip, vi skal høre, er fra Mikkel Clausens dokumentar, Anne og Toms rejse. Historien om Tom og Anne starter på Ølgod på Bakken, hvor Tom inviterer Anne op til dans. Busturen til Harzen er deres første rejse udenlands sammen. Tom, kan du ikke også lige sige, hvor vi er henne, og hvordan har ser ud? Jamen, vi er på vej ned til Rådhuset, og det er jo fint vejr, og jeg håber, at det holder sig resten af dagen. Altså. Prøv lige at beskrive, hvordan udsigten er her fra hotellet. Det er meget, meget flot, og det er meget smukt. Sikkerheden, den er fin og alt muligt. Det er gamle bindingsværkshuse. Ja, det er det. Og så kan man se nogle træer med... Ja, så kan du se det kirke og sådan noget derovre, ikke? Det er meget, meget flot her, det er der. Men vi er i Harzen? Ja, det er vi det. Det er første dag? Det er første dag, ja. Det er det. Er det første gang, dig og Anne er i udlandet sammen? Ja, det er det. Så det bliver spændende, jo, hvordan det kommer til at forløbe sig og sådan. Men det tror jeg tror, det kommer til at gå godt. Det tror jeg, det er svært. Og hvad skal der ske lige nu? Lige på stedet. Lige på stedet nu? Ja, vi skal marchere dernedad. Lidt til toget, ikke? Men så i det, jeg tænker, at nu går jeg snart. Så kommer, møder jeg så Tom, som vi kender hinanden fra vores kirke, Kinguskirken på Nørrebro. Men så spørger Tom, om jeg har lyst til at danse. Og først siger jeg, jeg ved det ikke rigtigt, men så... Så støder vi ind i hinanden, og vi danser sammen, og danser hele aften. Og der er spisning, fordi det er sidste aften for sæsonen. Og det var ligesom... Det var, og så føler at vi følte sig til toget, får en is på vejen. Og Tom, hvordan husker du den aften? Jamen, jeg husker den så meget sådan... særligt den aften, fordi jeg møder jo Anne der, og vi går ud og danser lidt sammen og sådan noget, og vi danser jo de der sådan 8 timer, ja, det er sådan noget lignende. Og vi får hygget os lidt og sådan noget, og så da vi skal hjem og sådan noget, så følger jeg Anne igennem skoven og ned til toget, og så følger jeg hjem, men så kommer vi ned til, hvor hun bor. Men der må jeg ikke tage med hende hjem, jo. Jeg spurgte hende, jeg skulle følge hjem. Det måtte jeg ikke. Men så snakkede vi med hende om lørdagen. Ikke? Og, om vi skulle tage i Tivoli og sådan og hygge os der. Men så tog jeg alligevel hjem til hende der om lørdagen. Og så fik jeg alligevel snakket med hende om, og så tog vi så i Tivoli, tog vores cykler og kørte dagen og sådan noget. Og så gik vi ned i krøften og spiste noget godt mad og sådan noget. Og det var faktisk at det hele sådan rigtig stødt sammen, jo. Det var virkelig som sådan en prinsessedrøm, faktisk, eventyr, at vi stødte sammen. Jamen, det var det. Jeg ved ikke, om du har lyst til, for jeg vil meget gerne ind og se kirken. Nå, det vil vi være meget gerne. Om du vil med ind ja, og ja. Se? Ja. Skal vi ikke lige se? Jo. Hvordan er den sammenlignet med kirken på Nørrebro? Den er meget mere sådan lidt middelalderlig og mere sådan gammel, sådan meget mere sådan udsmykning. Jeg tror hestevognen herinde. Meget mere udsmykning. Og rigtig flot. I har kendt hinanden i 14 måneder. Anne, du er 53, Tom, du er 70. Hvordan var jeres liv, inden I mødte hinanden? Nu tænker jeg udelukkende på kærlighedsfronten. Ja, det kræver sådan lidt. Sådan. Det har været mit... Altså, jeg har været gift i 17 år, hvor min mand døde 2010. Og det er sådan lidt svært at svare på, men det er mit... ægteskab. Jeg havde en utrolig sød mand, men det var alligevel en stor udfordring. For han havde sine problemer. Han havde været narkoman i 18 år, og så var kommet ud af det. Men havde ligesom en fortid. Så vi havde det var lidt en udfordring at være sammen, men vi fik en dejlig datter. 94. Blev gift i 93. Og det var godt, og han var glad og sådan, fordi han havde haft et hårdt liv. Var glad ligesom at falde til ro og havde fundet mig og sådan. Han havde virkelig haft et hårdt, altså. Men vi havde da også nogle gode år, rejste også sammen. Og vi havde vores datter, Karin, sammen, som nu er 20 år. Men vi havde desværre også nogle store konflikter. Det var virkelig svært. Også på grund af, at min mand desværre brugte de penge, vi ikke havde, ved at spille på sådan spilleautomater. Og så begyndte han også at sådan drikke en lille og sådan, og det blev måske lidt for meget nogle gange og så. Men det var lidt svært, men vi havde virkelig nogle gode stunder ind imellem. Men jeg vil nok sige, så begyndte han at blive syg der omkring 2008, lige ved 2009 fik han konstateret leverkræft. Men det fik os ligesom til at komme tættere sammen i den sidste tid. Og jeg passede ham, indtil han døde. Ej, Tom, det er altså en... Det er højt op. Ja, det er det. Det er en lidt stejl trappe, synes jeg, at komme op af. Klar? Okay. Det er godt nok højt op, vi skal for at se kirken. Ja. Tom, han sidder her ved siden af, og vi sidder i hotellets konferencerum. Og Anne, prøv at fortælle, hvad det er for en slags kærlighed, I har sammen. Jamen, det er meget sådan åben og ærlig. Og så vil jeg også, altså understrege meget, at det var en fantastisk tryghed, og det kan jeg også mærke nu. Og det er ikke for, at jeg skal sige noget ondt om min afdøde mand. Men der var jeg en del utryg på grund af, at han brugte nogle penge, hvor vi ikke altid kunne få det til at slå til. Og også sådan lidt med alkohol og sådan. Og der er jeg slet ikke noget med Tom, det jeg skal være nervøs for overhovedet. Og det er ligesom om, derfor har jeg den tryghed. Altså, og det vil jeg gerne have lov til at understrege, fordi det tror jeg mange kvinder, det har de brug for. De prøver at søge, og så prøver de den ene og den anden forhold. Og de oplever ikke altid den ærlige, sande tryghed. Tom, lad os rulle tiden tilbage til inden du mødte Anne. Ja. Hvis jeg skal starte med fra, hvad kan man sige, da jeg lærte min kone at kende, der var hun 18 år. Ikke? Og vores liv har været også lidt svingende og sådan noget indimellem. Men vi har holdt sammen i 45 år jo. Hvordan slutter det forhold? Jamen, det slutter jo i 2010, hvor hun går ind og dør. Og sådan, ja, så går der jo cirka halvandet års tid efter hendes død der. Der får jeg også, må jeg få en depression, altså det at arbejde sig op på en eller anden måde. Og så gik jeg ned ved søerne der, tidlig morgen. Den har været to-tre stykker om morgenen, vil jeg tro. Og hopper i søen der, og ville tage livet af mig. Vi går op ad kirketårnet her. Nærmer os det øverste tårn. Det vidste jeg altså ikke. Det vidste jeg heller ikke. Vi er på en lille overraskelsestur. Jeg prøver lige at fortælle, hvad der er her. Ja, vi er på vej op til, mener jeg, at tårnet, Goslar Kirke. Vi skal op og se, så det er en lidt stejle trapper. Men vi kommer derop. Vi kan høre kirkeklokker, men vi er på vej op til tårnet. Men ja, på en eller anden måde, så bliver jeg fisket op, jo. Ja, det har nok været falk og sådan noget. Der må en eller anden, der har... Ja, der må have ringet på en eller anden måde, eller hvad der er sket, men jeg bliver hentet op igen. Og det er faktisk derfor, at jeg sådan er gået ind og sådan blev mere kristen. Prøv at fortælle igen om den dag. Ja, så... Der... Så... Om morgenen der... Der har jeg så været hjemme, og jeg... Eller lagt mine smykker og sådan noget, der er så lagt på bordet og sådan noget, og så var jeg så gået derned, og jeg stillede mig ud og så sprang. Og hvor var det henne? Hvad var det for en sø? Dronning Louises Bro. Dronning Louises Bro? Ja. Altså inde midt i København? Ja, på Nørrebro, ja. Midt i det hele, det dybeste sted, jeg sprang i. Men der må være sket en mirakel på en eller anden måde, fordi jeg blev jo hentet op alligevel, jo. Jeg havde jo ligget på bunden et stykke tid i år. Og så blev jeg kørt på Bispebjerg. Altså først på risen, hvor jeg lå i varmtæppe og sådan noget. Og så blev jeg så sendt over på Fisbjerg og har været der i 3,5 måneder. Og så efter 3,5 måneder der bliver jeg så lukket ud. Og så går der cirka 4 måneder, må det være sådan cirka, hvor jeg er ude at danse lidt og sådan, og så møder jeg sig an. Og det var jeg meget glad for. Men kan du huske, at du kom ned gennem vandet og ligesom forsvandt? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt huske, at jeg hoppede i der og røg ned. Men ellers så husker jeg ikke ret meget mere. Men det var jo meningen, at jeg skulle have været afgået, jo. Men jeg tror, at Gud har været med mig på en eller anden måde. En skødsengel på en eller anden måde. Men har jeg jo fået noget medicin der. Men da jeg så blev træt ud af, da jeg lærte at anerkende der, der var jeg blevet af med medicinen der, så det har hjulpet jer, at jeg har lært hende at kende. Det er fantastisk. Det er helt mirakel. Det var en, der har sendt hende ned til mig, det er ingen tvivl om. Der på parken. Og mødte sådan en kvinde, altså, at man sådan, kan holde, sådan lige pludselig kan holde af og sådan noget. Det var fantastisk, ja. Det er måske det, der sker en gang i, måske en gang i ens liv og sådan noget. Det sidste klip, vi skal høre, er fra Ea Ørums dokumentar Spørgeskema til mine ekser, hvor hun som titlen afslører, konfronterer sine ekskærester. Som 33-årig single undrede det hende nemlig, at hendes 7 ekskæresters nye forhold var væsentligt længere end deres forhold til hende. Jeg synes bare, at tingene de ikke lykkes, og jeg får lyst til, at der skal ske noget mere, men jeg oplever også tit, når jeg tænker tilbage, at det er sket, mens jeg har været i parforhold, at jeg laver de der dyk. Mm. Og jeg synes også lidt, det har nogle gange haft noget at gøre med, når jeg mærker, at forelskelsen den er ved at være slut, og så kigger jeg på det der parforhold og tænker, fuck. Mm. Så sidder vi her, og jeg synes, det næsten bliver helt deprimeret af det. Det specielle ved os to var jo, at jeg blev interesseret i dig, fascineret af dig, før vi overhovedet havde mødt hinanden. Fordi vi mødte hinanden på et dating site. Du var i Brasilien, så vi skrev sammen i nogle uger og aftalte at mødes i lufthavn, når du kom hjem. Jeg kan huske, at det var sjovt og helt vildt spændende, og du havde humor og selvironi i den måde, du skrev på. Du er god til at skrive. Det kunne jeg godt lide. Og så sendte vi også billeder af os selv frem og tilbage. Det kunne jeg også godt lide. Det var fedt. Også selvom det bare var nogle ret uskyldige billeder. Da vi så langt om længe mødte hinanden i lufthavnen, var jeg sindssygt spændt på at finde ud af, hvordan du var i virkeligheden. Og jeg husker også, at jeg var ret nervøs. Inden du tog hjem med din kuffert, aftalte vi at mødes på McClud som aftenen. Og du tog fat i min arm til sidst, mens vi stod og snakkede. Der kan jeg huske, at jeg tænkte, nu har jeg sgu lyst til at kysse hende. Men din veninde, som også var kommet for at hente dig, og som jeg overhovedet ikke kendte, stod lige ved siden af. Så det havde været pænt awkward. Det bedste var, at du var helt anderledes end mig. En helt anden baggrund. Du kom fra et andet sted i landet. Du havde en anden uddannelse og nogle andre venner. Og du vidste i det hele taget vanvittigt meget om ting, som jeg ikke anede noget om. Selvom jeg også betragter mig selv som værende rimelig veloplyst. Derfor var det nogle helt vildt spændende snakke, vi havde. Samtidig er du også meget udadvendt. Meget mere end jeg selv. Så derfor var det også ret sjovt at være ude i byen sammen med dig. Fordi du altid kom i snak med alle mulige mærkelige mennesker. Og der er helt taget sket noget helt, helt andet, end hvis jeg havde været sammen med mine egne venner. Selvom det var spændende og pigerne og udfordrende, at vi var forskellige, så tror jeg også, det var derfor, vi gik fra hinanden. Du er meget mere drama, end jeg er. Og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad jeg skal stille op med det. Jeg kan huske, og det har jeg vist aldrig fortalt dig, at jeg prøvede at forestille mig, hvordan det ville være at have en familie med dig. Det, som jeg forestillede mig inde i mit hoved, var, at der ville være en masse dage, der ville være helt fantastiske og hektiske og spændende. Men der også ville være nogle dage med total kaos, drama og tårer. Og det tænkte jeg igen i mit stille sind, at det var jeg ikke klar på. Så ville jeg hellere undvære nogle af de højeste peaks, for til gengæld at slippe for nogle af de dybeste huller. Jeg kan ikke huske lige præcis, hvad det var, der skete, og hvad vi snakkede om. Men jeg tror, vi havde været i byen og drikke nogle liter kava. Og så kom vi til at snakke om et eller andet, som fik dig til at gå helt ned med fladet. Fra at være helt glad ovenpå og selvsikker, gik du på et split sekund til at være helt nede i kuldkælderen. Knust og usikker på dig selv. Det var helt sikkert mig, der havde sagt et eller andet forkert. Men jeg kan huske, at jeg ikke helt kunne forstå, hvad det var, der var sket, og hvorfor du pludselig var som en anden person at være sammen med. Vi snakkede også om, hvad der var sket et par dage efter. Og jeg kan huske, at jeg sagde noget i retning af, at det gør ikke noget. Alt er ok og den slags. Men inden i mig selv tænkte jeg, at det her, det går sgu ikke. Hun er alt for uberegnelig til mig. Jeg forstår slet ikke, hvad der lige skete. Jeg har fundet ud af med mig selv efterfølgende, at jeg egentlig bedst kan lide at vide, hvor jeg har folk. Når jeg kan forstå en logisk årsag til, hvorfor folk gør, som de gør. Så det, at der var en anden side af dig, som jeg overhovedet ikke kunne sætte mig ind i, var for mystisk for mig. Og fik mig nok i bagspejlet til at trække mig mere væk fra dig, end at prøve at dykke ned i dig. At blive kærester med hende er ligesom at tro, man leger med en jojo. Men pludselig opdager man, at man står og kaster med en håndgranat, hvor snoren sidder fast i splitten. Det er ekstremt nyt og spændende, så længe det går godt. Men man skal virkelig være opmærksom. Og lige pludselig ryger det hele måske i luften. Ringer vi på? Det kan godt være, at jeg lige får lyst til at se mit eget spørgeskema. Måske, ja, så er det lige. Jeg har det da. Tak. Er det fordi, du har glemt, hvordan det var, eller hvad? Nej, det var bare lige for at blive mindre om det, ikke? Mm-hmm. Ej, jeg vil godt huske sådan... Du kan godt huske mig. Jeg kan godt huske, hvad jeg skrev. Jeg kan også godt nogenlunde huske dig. Selvom det... Det bliver mindre og mindre. Dag for dag forsvinder du ud i ingenting, ikke? Ja. Det er godt lige at se dig, så jeg kan huske, hvordan du ser ud. Ja, kunne godt have gjort noget ordentligt med mig selv. Ej, du ser fint ud. Ja. Hvordan er det så, det der opmærksomhedskrævende? Hvordan er det? Hvad er det for noget? Jamen, det kan jeg godt prøve at uddybe en lille smule. Altså, du taler utrolig meget om dig selv, og din karriere. Og det er der jo ikke noget vejen med. Det har altså... Men jeg kan prøve at give sådan en slags eksempel. Altså på sådan en typisk situation, ikke? Når vi... Altså... Var sammen hele dag, hvad vi jo ofte var. Så har vi så måske... Lad os sige 2 timer. Eller 3 timer. Måske talt om om din karriere, dine projekter, ikke? Og så er der måske sådan en lille pause, vi snakker måske lige om noget, eller... Og så finder jeg det naturligt måske lige at sige noget om min lille verden. Og det vil jeg så typisk få lov til sådan omtrent tidsrum mellem 5 og 10 sekunder, hvorefter du så vil sige sætningen, det minder mig om... Og så fortsætter du med din egen karriere og projekter, ikke? Hvor jeg måske havde forventet at få en form for reaktion på det, jeg nu fremlagde om min verden, ikke? Hvornår har du så gjort mig opmærksom på det? Det skal ikke være sådan, at jeg skal i rette... Altså, det ville jeg synes var forkert, hvis jeg sådan i rette satte dig og sådan... Hov, nej, du må ikke sige, det minder mig om din egen verden, og så tale om det her emne, som tilfældigvis er mig. Men man kan vel sige, nu har jeg brug for, at vi snakker om mig. Og giver udtryk for egne behov. Jo, ja, det altså... sådan skal det bare ikke være i et godt forhold, synes jeg, at man behøver at sige den slags. Altså, at det er op til begge parter ligesom at finde en eller anden balance. Hvor man, altså, både taler om de ting, man selv har brug for at få ud, og man også lige åbner ørerne og hører, hvordan den anden har det, og man sådan giver respons på det. Ja. Og det var vi nok bare ikke så gode til. Nej. Det har bare været så sjovt for det, eller sjovt, ikke så sjovt for det, men det har været tankevækkende, og det har rørt mig. Fordi jeg tit er bange for at fylde for meget. Ja, okay. Det virker ikke, som om du var bange for det. Men, ja. Det er fint. Ja. Men har du godt råd til mig? Måske give lidt mere plads til partner. Men du ikke synes, jeg var krævende? At du ikke var krævende? Eller hvad svarede du der? Jo, det har jeg skrevet. Jamen, det var ikke sådan, jo. Hvordan kan man både ikke være krævende og så ikke give nok plads? Jamen, altså, krævende tænker jeg på, at jamen, det er jo sådan noget med, hvordan skal jeg være som person? Hvordan skal mit hjem se ud? Altså, er det har du super meget. Nej, det har du ikke. Der har du ikke været krævende, vel? Nej. Jeg blandede mig lidt. Jeg ryddede lidt op. Ja, ja. Ja, jo. Ja, det gjorde du meget. Det var jeg også glad for. Men derfor kan du godt give lidt mere plads med hensyn til det der med at være selvoptaget. At du må godt altså være lidt mere sådan forhåbentlig oprigtigt interesseret i din kærestes situation, ikke? Og tale om den. Jeg kunne godt tænke mig, at der tog lidt mere plads. Ja, men så passer det jo fint sådan. Altså som hvad tænker jeg blev så overrasket over, at der fik jeg at vide, så siger du noget, menneske. Jo, men når man så siger noget, ikke? Altså for eksempel, det er jo klassisk, ikke? Når jeg fortalte en joke. Altså fint, der ikke bliver grinet af mine dårlige jokes. Altså det mest fantastiske ville være, at der blev grinet af dem hele tiden. Men fint med reaktioner, ikke? Hold kæft, det var en dårlig joke, det der. Det er en god joke, det er en dårlig joke. Bare sig et eller andet, ikke? Og det, jeg tit oplevede fra dig, det var bare sådan fuldstændig radio silence. Så det er sgu da dig, der har brug for opmærksomhed. Det er da dig, der er opmærksomhedskrævende, så du efterlyser lidt opmærksomhed. Jamen, det afviser jeg heller ikke. Men pointen er, altså, der kan jeg mærke, det var noget, der gik mig meget på, det her med, at sådan, hey, er vi i kontakt? Hører du, hvad jeg siger? Altså, reager lige, ikke? Det er sådan, altså... Var jeg bare stumfaldt? Hvor det bare sådan... Altså, jamen, har jeg hørt, hvad du sagde så? Det har været i mange forskellige situationer. Ja, altså, jeg skal ikke kunne sige, om du har tænkt på dit eget, eller om du bare synes, den bedste reaktion var at dræbe den der joke med stilhed. Eller, men altså, det var i hvert fald bare et eksempel på noget, som jeg oplevede som problematisk. Ja. Mm. Ja. Ja. Det er flere eksempler. Nej, jamen, det er op til dig. Bare kom med til. Nej, men, det er jo ikke sådan, at jeg bare lige har den på. Så skal jeg lige konfrontere mit spørgeskema. Ja, det, men, du kan godt se mit ansigtsudtryk, det er lidt... Ja, du ser sådan lidt ud, som om det er lidt hårdt. Ja. Men det er jo også, altså det vil jeg lige understrege, det er det, jeg forstod, der ligesom var vinklen i det her. Det er en, hvor nederen jeg er. Ja, Du sidder faktisk hjemmehændelig på, at jeg aldrig får en kæreste igen. Hvad gør jeg? Du sidder her... Nej, og håber på, eller hvad, til du? Ja, hvis du fortæller om, hvor nederen en kæreste er, så er det ligesom... Så... Ja, men jeg håber på, at du får en kæreste igen, ikke? Gør du det? Ja, det gør jeg. Hvis man nu er faldet for et eller flere af de klip, jeg har spillet her i udsendelsen, og man har fået lyst til at høre hele dokumentaren bag, så kan man altså finde samtlige af udsendelserne i deres fulde længde inde på vores hjemmeside. Radio 24/7 dokumentar er slut for denne her omgang. Tak for nu. Du Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.